आज का कक्ष श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 27 से होगा, जो पीछे पीछे बैठ रही है। और बोर्ड पर श्लोक जो लिखा हुआ है नहीं देख सकते हैं, तो आपका मोबाइल से देखिए। आप पाठ करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्तामिति मन्यते। अहंकार विमूढात्मा कर्तामिति मन्यते। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य द्वारा। अनुवाद। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तात्पर्य, दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान स्तर पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का करता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो कि परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता अंततो गत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं है कि उससे इस भूत तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक का मानसिक कार्य कृष्ण भावना रूप में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी है। इंद्रियुक्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणानि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। श्रीमद् भगवद गीता भगवान कृष्ण का उपदेश है अर्जुन को। आप सब जानते हैं कैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र का युद्ध के पहले प्रस्ताव किया कि युद्ध नहीं करना अच्छा है, हमारे कुटुंबों, गुरुजन, दोस्तों उनसे युद्ध करना अधर्म होते और उससे और बहुत खराब फल उत्पादित होगा। और भगवान कृष्ण आज उनको तिरस्कार किया, आज उनको बताया कि तुम पंडित जैसे बात बोलते हो परंतु तुम वास्तव में वास्तविक ज्ञान कुछ नहीं जानते हो। और इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को सर्वोच्च ज्ञान, साधारण धर्म की का ज्ञान के ऊपर आध्यात्मिक ज्ञान अर्जुन को बताए, जिसमें प्रथम उपदेश है कि आत्मा क्या है। देह और देही दोनों पृथक है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देही देहिन शब्द है, देही और देह, जैसे गृही और गृह। गृही तो गृह में रहते हैं, लेकिन गृही और गृह अलग है। तो इस प्रकार देही आत्मा देह में रहते हैं, परंतु वो देही और देह अलग है। तो देहिनोस्मिन् यथा देहे, जैसे वो देही आत्मा शरीर में है और शरीर परिवर्तनशील है। तो पहले वो शरीर जो हम मिलते हैं शिशु का शरीर है, उसके बाद कुमार का शरीर होते हैं, उसके बाद युवक, उसके बाद वो पुत्र, तो पिता जैसे हो रहा है, और उसके बाद क्या होते हैं जानते हो, बुढ़ापा होते है, उसके बाद मृत्यु से अज्ञानी लोग विमोहित होते, परंतु धीर जो धीर है उसमें मोहित नहीं होते, क्योंकि वे जानते हैं कि मैं देही हूं, देहा नहीं हूं। जो मोहित है इस श्लोक में अहंकारा विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते, जो धीर नहीं है, जो अज्ञानी है, जो नहीं जानते देही और देह में भेद क्या है, वे मोहित है। और वो मोह का एक नाम है अहंकार। मोह से अहंकार होते। अहंकार शब्द आप सब जानते हैं। यदि हम बोलते हैं कि वो आदमी बहुत अहंकारी है, उसका मतलब क्या है, वो दम्भिक है। परंतु वास्तव में इस भौतिक संसार में सब लोग अहंकारी है। इस प्रकार अहंकार शब्द के सामान्य भाषा में, बोलचाल में दो अर्थ है। एक है ऐसे दम्भिक होना, वो अहंकारी है, मैं बड़ा हूं ऐसे सोचना। और दूसरा है वो अहंकार जिससे हम सोचते इस शरीर में हूं, जो भवबंधन का कारण है। इसलिए परमार्थिकवादियों प्रयास करते हैं अहंकार से मुक्त होना। तो अहंकार मैं मतलब मैं हूं ऐसे सोच, मैं हूं। तो जो परमार्थवादी अहंकार से मुक्त होना चाहते हैं और इस प्रकार सोचते हैं कि मैं हूं ऐसे सोचना भवबंधन का कारण है, इसलिए समझना चाहिए कि मैं नहीं हूं। ऐसे बोलते हैं नहीं, मैं नहीं हूं, ऐसे सोचना कि मैं हूं वो भवबंधन का कारण। तो मैं नहीं हूं ऐसे ऐसे समझने से भवबंधन नहीं होगा, परंतु भगवद गीता से हम समझते हैं कि हम कौन है। ममाय वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम जीव है, हम भगवान कृष्ण के सनातन अंश है। तो मैं कौन हूं, मैं कृष्ण का अंश हूं, मैं कृष्ण का सेवक हूं, और ऐसे ही सोचना कि मैं नहीं हूं, इसका मतलब क्या है? अस्वीकार करना कि मैं कृष्ण का अंश हूं। तो अहंकार भवबंधन का कारण है। तो मैं हूं ऐसे सोचना करप नहीं है, परंतु कि मैं इस देह हूं, मैं इस शरीर हूं, ऐसे सोचना अहंकार अहंकार बोलते हैं। इस शरीर से मेरा परिचय बन गया है। यदि हम किसी सामान्य व्यक्ति से पूछते आप कौन है, तो परिचय देगा कि मैं मेरा नाम ऐसे है, संजय गुप्ता है या किसी भी नाम, और मेरा उम्र इतना है, और मैं गुजराती हूं या मारवाड़ी हूं या भारतीय हूं। देखो अगर आप परदेश जाते हैं तो पासपोर्ट दिखाना है जिसमें आपका परिचय है, संजय गुप्ता इंडियन सिटीजन भारत के नागरिक, बर्थ डेट जन्म का दिन, और इस प्रकार देह के अनुसार हमारा परिचय ज्ञात होते। ठीक है, ठीक है। नहीं, क्योंकि देही और देह भिन्न है, और आप देही है, आप देह नहीं है। यदि आप अपना गृह के बारे, आजकल तो लोग तो फ्लैट में अपार्टमेंट में रहते हैं, तो अगर आप सोचते हैं कि ये अपार्टमेंट में हूं, ये विचित्र सोचना है। मैं गृह में रहता हूं, मैं गृह ही हूं, उससे भी एक जो सब छात्र छात्री एक साथ रहते हैं, लिव इन ऐसा होता है, तो उस गृह में है कुछ दिन के लिए, और जानते हैं कि कुछ दिन के वो दूसरा जगह से आया है। ज्यादा छात्र छात्री कहाँ से आते हैं? पूरा गुजरात से, ज्यादा गुजराती है ना, तो पेटलाद से आया है या सौराष्ट्र से आया है, मेहसाणा उत्तर गुजरात से, तो वहां से आया है। जब मेहसाणा या जो भी जगह में रहते, जब वहां थे एक गृह में रहते थे, अभी दूसरे गृह में रहते, और जानते कि बाद में मैं दूसरा जगह जाऊंगा, अगर सर्विस मिलेगा बॉम्बे में तो वहां एक गृह में रहना पड़ेगा। तो वे जानते हैं कि मैं एक गृह में था, अभी दूसरे गृह में हूं और बाद में अलग गृह में जाऊंगा। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि मैं देही हूं, अभी एक देह में हूं, इसके पहले दूसरे देह में था और इसके बाद दूसरे देह में प्रवेश करना पड़ेगा। तो ऐसे सोचना कि इस देह में हूं, इससे मेरा परिचय बन गया है, वो अहंकार है। अहम कौन है, मैं कौन हूं, हम उत्तर देते हैं शरीर के अनुसार, परंतु वो शरीर हम तो नहीं है, हम उससे अलग है। तो ये ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम स्तर है, इसको नहीं समझने से हम कुछ भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान कृष्ण सर्वप्रथम भगवद गीता में इसको कहते हैं, क्योंकि ऐसे सोचने से कि मैं ईश्वरीय हूं, उससे हम सोचते हैं कि वो काम जो वो शरीर करते हैं मैं करता हूं, मैं करता हूं, अहंकार विमूढ़ करता हम इति मान्यते। तो संस्कृत है परंतु बहुत सरल है, अहंकार अहंकार से वो आत्मा, वो वास्तव में आत्मा है लेकिन मूढ़ जैसे बन गए है, और सामान्य मूढ़ नहीं है, विमूढ़ मतलब विशेष मूढ़, बड़ मैं कोई साधारण मूढ़ नहीं हूं, मैं विशेष मूढ़ हूं। लेकिन सब ऐसे है, क्यों, क्योंकि कर्ता अहम, मैं सब कुछ करता हूं, इति ऐसे मान्यते, ऐसे सोचते। तो क्या होते हैं त्रिगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से हम सब प्रभावित है, और चूंकि हम इस शरीर के साथ आत्मा परिचय करते हैं, जो प्रथम भूल है, प्रथम भूल धारणा है कि मैं ईश्वरीय हूं, इसलिए हम ईश्वरीय और मन जो हम प्रकृति के तीन गुण के अनुसार मिल गए हैं, ये सब प्रकृति है नहीं? शरीर क्या है, भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति से घटित है, भूमि राप नलो वायु खंग मनो बुद्धि रे बचा अहंकार इति अंग में बिना प्रकृति अष्टका, ये सब भौतिक प्रकृति भगवान कृष्ण की एक शक्ति है, बहिरंग शक्ति बहुत है, बाह्य कृष्ण भगवान की अंतरंग शक्ति है। अपरयमित स्वयं प्रकृति विधि में परम जीव भूतांग महाबाहो ये यैदम धार्यते जगत, भगवान कृष्ण की अंतरंग शक्ति के अंतर्गत हम जो जीव है, हम जीव, हम हम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति या अंतरंग शक्ति है, और इस भौतिक प्रकृति जिससे शरीर उद्भूत है, वो भगवान कृष्ण का बाहिरंग शक्ति है। प्राकृत अप्राकृत यही सब शब्द है शास्त्र में, प्राकृत मतलब भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति आत्मा, उसको अप्राकृत बोलते हैं, जड़ भौतिक और चिन्मय आध्यात्मिक, तो इसको समझना चाहिए कि मैं शरीर से पृथक हूं और इस भौतिक प्रकृति से मन बुद्धि और अहंकार भी अंतर्गत। मन में क्या है, बुद्धि में क्या है, अहंकार में क्या है, भौतिक प्रकृति का प्रभाव है, प्रकृति के तीन गुण का प्रभाव है, जिससे हम सोचते कि मैं इस काम का कर्ता हूं, परंतु वास्तव में भगवान कृष्ण शक्तिमान है, हम शक्तिमान नहीं है, हम भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति का एक बहुत क्षुद्र अंश है, ममाय वंश जीवलोक है, और भगवान कृष्ण शक्तिमान है। भगवान कृष्ण हमको थोड़ी सी स्वतंत्रता देते हैं जिससे हम इस भौतिक प्रकृति में रह सकते या कृष्ण की चिन्मय आध्यात्मिक प्रकृति में रह सकते, इसलिए अर्थात हम भौतिक संसार में रह सकते यदि हम स्वीकार नहीं करते कि मैं कृष्ण का दास हूं, अथवा हम भगवान कृष्ण के धाम में रह सकते। कृष्ण भूलि से जीवनादि बहिमुख अथैव माया थारे देह संसार दुख, कृष्ण को भूल के हम कृष्ण बहिमुख होते अर्थात हम राजी नहीं है कृष्ण की सेवा करने, और इसलिए हम माया से दुख मिलते। परंतु चूंकि कर्ता हम, मैं करने वाला हूं, इसलिए हम सोचते उससे हम थोड़ा सा सुख मिलते। कैसे? क्योंकि भगवान कृष्ण कर्ता है, वे सर्वशक्तिमान परम शक्तिमान है और हम कृष्ण के अंश है, इसलिए बहुत क्षुद्र अंश है और हम में भी थोड़ी सी शक्ति है, और भगवान कृष्ण हमको इस जो हम जो इस भौतिक संसार में है, भगवान कृष्ण हमको थोड़ा सा अवसर देते हैं जिससे अहंकार से हम सोच सकते हैं कि मैं करता हूं, मैं कितना बड़ा काम करता हूं, और इस प्रकार पूरा संसार ऐसे ही चलते, विशेषकर मानव जन्म में वो कंपटीशन हो रहा है, विशेषकर इस आधुनिक जमाने में कौन सबसे बड़ा है, ऐसे वो सब पिता माता उनके बच्चे को बेस्ट स्कूल में भेजते जिससे वे दूसरे से बड़ा होंगे और शुरुआत से इज्जत होगा, मेरे लड़का तो कोई सामान्य स्कूल सबसे महंगा स्कूल जाते और उससे अच्छा बाद में अच्छा जॉब मिलेगा रिलायंस में। ओ मेरा लड़का रिलायंस में काम करते, वो सबसे बड़ा श्राप है रिलायंस में काम करते, मेरा लड़का अमेरिका में है, ओ कितना बड़ा, तुम्हारा लड़का से मेरा लड़का बड़ा हो, इसका मतलब मैं तुमसे बड़ा करता हूं, देखो जो मैंने किया था, मेरा प्रयास से मेरा लड़का अमेरिका को भेज दे और तुम तो खाली पेटलाद में। मैं तुमसे बड़ा करता हूं, मैं मेरा काम तुम्हारे से बड़ा है, इसका मतलब मैं तुमसे बड़ा। इस प्रकार हम भगवान का अनुकरण करते कि मैं बड़ा करता हूं। देखो भगवान क्या कहते हैं, भगवान असंख्य ब्रह्मांड करते हैं, असंख्य ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, और भगवान के कितना बड़ा श्रम होते हैं भगवान ने वो नींद में असंख्य ब्रह्मांड की सृष्टि करते, नींद में, और उठ के उनकी दिव्या लीला विलास करते। मैं करता हूं, मैं तुमसे बड़ा हूं, हम बड़े बड़े लोग को बहुत आदर देते, ओ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े लोग, पुलिस के चीफ, और अगर कोई सभी समय अगर कोई चोर हो, अगर कोई छोटा चोर है तो वो छुआ जैसे बड़ा चोर हो ऐसा है नहीं? कुछ साल के पहले लंदन, मैं ईश्वरीय नहीं हूं लेकिन ईश्वरीय का जन्म लंदन के थोड़ा दूर से था। कुछ दिन के पहले लंदन में दो भाई जो बहुत प्रसिद्ध डाकू थे, गुंडा और निष्ठुर, अगर कोई उसको कुछ भी बात बोले जो अच्छा नहीं लगते तो मार डाले ऐसे, और पुलिस भी वो दोनों भाई से बहुत बहुत डरते थे। तो क्या वो मुझे मालूम नहीं क्या शूट आउट ऐसे पुलिस इंसिडेंट ऐसे था, तो दोनों मार गए, और लाख लाख लोग उनके फ्यूनरल में लाख लाख लाख लोग आए हैं, ओ कितने बड़े है महान व्यक्ति, तो छोटे चोर नहीं थे बड़े चोर। और क्या तो जिससे दूसरे लोग हमारे प्रशंसा करेंगे, इसलिए हम लगभग सभी हम काम करते क्यों, आहार निद्रा भाई मैथुन, खाना पीना सोना रोटी कपड़ा मकान ये सब बंदोबस्त करने के लिए हम काम करते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत, नहीं वो श्लोक क्या है, जीवन शरीर यात्रा भी न थे न प्रसिद्ध यादा कर्म, कुछ काम करना चाहिए जीवन में, ये सब आहार निद्रा ये सब व्यवस्था करने के लिए। तो उसके अलावा यदि हम आसाने से खाना पीना सोना की व्यवस्था मिल सकते हैं तो ज्यादा काम करने के क्या आवश्यकता है। यहाँ भारत में गुजरात में नीति अच्छी है और थोड़ा सा काम करने से वो सबको वो धान गेहूं खेरी सिंगदाना सब कुछ मिल सकते, ज्यादा श्रम करने का जरूरत नहीं है। तो रिलायंस बनाने का क्या जरूरत है? एक है वो मिथ्या प्रचार कि रिलायंस में काम करने ज्यादा पैसे मिलेगा और उससे बहुत सारे चीज खरीद सकते, नया कार ऐसे बड़ा मकान मेरे, तो एक आशा है कि ये सब ज्यादा पैसे मिलने से तो ज्यादा इंद्रिय सुख मिल सकते है, परंतु उससे और बड़ा उद्देश्य है इज्जत बढ़ाना। मैं छोटा मकान में नहीं रहता हूं, मैं बड़ा मकान में रहता हूं, इसलिए वो नैनो का तो पूरा फ्लॉप हो गया, ऐसा है नहीं, क्योंकि उसका दाम कम है इसलिए कोई खरीदना नहीं चाहते। छोटा काम है उससे वो प्रैक्टिकल है, छोटा सा पार्किंग करना आसान है, लेकिन पूरा फ्लॉप हो गया क्योंकि कोई नहीं चाहते है कम दाम वाले गाड़ी चलाना। ओ वो छोटा है, वो छोटा का। और अगर कोई मर्सिडीज का में चलते, ओ बड़ा आदमी है, तो मर्सिडीज का खरीदने का क्या जरूरत है, तो नानो या मारुति वो आपका काम करेगा, एक जगह से दूसरा जगह जाना, वो कार उसलिए है नहीं इज्जत करे मैं मर्सिडीज चलाने वाला हूँ, मैं एक नानो चलाने वाला तुम चुआ हो और मैं शेर हूँ। तो इसलिए वो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एमए भारत में सबसे प्रसिद्ध ये अंबानी, टाटा, क्या हिंदुजा, बेला अभी तक चलते। तो इतने बड़े धनी है कि अगर आज निवृत्त हो जाता और आज से प्रतिदिन उनका मृत्यु तक 1 करोड़ रुपया खर्चा किया तो और कुछ आमदनी नहीं मिला तो फिर भी मृत्यु का समय बड़ा अमीर रहता। इनके पास कितने हजार करोड़ रुपया शायद आईटी वाले जानते हैं, इनकम टैक्स वाले, और भगवान भी जानते हैं। तो किस लेकिन देखो वे हमेशा बहुत व्यस्त रहते हैं और ज्यादा पैसा कमा, नया फैक्ट्री बना दे, उसका मतलब क्या है, क्योंकि वे सहना नहीं कर सकते कि मेरे से और दूसरा बड़ा व्यापारी है, धनी है, और जो नंबर वन है सदैव चिंतित रहते है कि नंबर टू मुझसे ऊपर जाएगा, करता हम देखो मैं कितना बड़ा हूं। मैं भगवान जैसे हूं, ये सब भगवान का कार्य नकल कर, नकली करना। तो समझना चाहिए कि मैं कर्ता नहीं हूं, मैं सेवक हूं। मेरा वास्तविक परिचय है कि मैं कृष्ण का दास हूं और पूर्वकृत कर्म फल से मैं अभी एक शरीर में हूं, अस्थाई है, मैं आत्मा हूं। शरीर का आरंभ होता है, अंत होता है, आत्मा सनातन है। फिर भी इस मानव जन्म बहुत विशेष है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव जन्म में हम कर्ता हम इति मन्यते अहंकार से मुक्त हो सकते। तो हम नहीं बोलते मैं हूं, ऐसे सोचना बंद करना, परंतु समझना कि मैं इस शरीर नहीं हूं, इस मन नहीं हूं, इस अहंकार नहीं हूं, मैं कृष्ण का दास हूं। मिथ्या अहंकार है और सत्य अहंकार भी है। मैं अहम, मैं हूं, ऐसे कहे ना, ऐसे कहना दोष नहीं है, परंतु सदैव अहम अहम अहम खुद के बारे में सोचना वो मिथ्या अहंकार है। और सदैव कृष्ण के बारे में सोचना इस प्रकार कि कृष्ण मेरा प्रभु है, सबके प्रभु है। कृष्ण सुहृदम सर्वभूतानम। भगवान कृष्ण भोगी है, भगवान कृष्ण भुक्ता है, भगवान कृष्ण मालिक है, भगवान कृष्ण सबके परम बंधु है। ऐसे सोचना, ऐसे समझना और कि मैं वो कृष्ण का सनातन दास हूं, इसको आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। तो अहंकार, मैं हूं, मैं कैसे हूं, किस लिए हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, ये सत्य अहंकार है। लेकिन वो अहंकार मिथ्या अहंकार दंभ का मूल कारण है, और सत्य अहंकार कि मैं मिथ्या अहंकार ईश्वरीय में हूं, मैं करता हूं सब कुछ, जो मैं करता हूं वो खुद का बल से ही करता हूं, और अगर मेरे काम से सब खराब हो जाएगा वो सब भगवान का दोष है, और जो मैं अच्छा करता हूं वो मेरा काम है। तो मिथ्या अहंकार से दम्भ आते, देखो मैं कितना बड़ा हूं, और सत्य अहंकार से नम्रता आता है। अहम कृष्ण के दास हूं, दास्य भाव। किस प्रकार दास? नम्रता से मैं दास्य होना चाहिए। भक्ति में भी मिथ्या अहंकार हो सकते, मैं भगवान का दास हूं लेकिन सबसे बड़ा दास, वो मिथ्या अहंकार है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की वाणी है, चुनादपि सुने च, सदैव समझना कि मैं घास से नीच हूं। समझना मतलब वो आत्मा जो घास में है, और वो कृमि जो घास से छोटा है, वो वास्तव, वो प्राण जो उस कृमि में है वो आत्मा से आते हैं, और स्वभाव से, मूल आध्यात्मिक स्वभाव है वो आत्मा जो कृमि में है, और मैं जो आत्मा हूं वास्तव में कोई अंतर नहीं है। वर्तमान काल में वो आत्मा जो कीट कृमि शरीर में है वो भी कृष्ण के दास है, और मैं भी कृष्ण का दास हूं। तो अभी मैं मानव शरीर धारण करता हूं, और अहंकार से मैं सोचता हूं कि इस शरीर में हूं, और अहंकार से वो कृमि सोचते है कि मैं ईश्वरीय, मैं कृमि हूं। तो कि मैं तुच्छ हूं, तो वास्तव में हम तुच्छ है। सोचिए हम इस विशाल ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड विशाल है ना, सब लोग सागर देख ले है नहीं, सब द्वारका प्रभास जा चुके हैं नहीं, सब सागर को देख लिया है। तो पहले देखने, और जो जमनागर वाले हैं आप देखते रहते हैं, जमनागर तो सागर के ऊपर है। तो सागर का देखने के पहले तो कितने बड़े है आप कल्पना नहीं कर सकते, विशाल है ना। तो आप सोचिए कि वो हमारे विचार में, हमारी दृष्टिकोण में वो कितने विशाल है समुद्र, और जो हिमालय जाते बद्रीनाथ देखते हो कितने बड़े हैं, हम आश्चर्य लगते हैं नहीं उसको देखना, कितना कितना महान है। तो सोचिए कि बड़े बड़े समुद्र, लंबा हिमालय जो देखने के पहले हम कल्पना नहीं कर सकते, तो हम फोटो में देख सकते हैं लेकिन वास्तविक दर्शन करने से हम आश्चर्य लगते हैं कितने बड़े हैं हिमालय। तो सोचिए कि इस भूमि में बहुत बहुत बड़े पर्वत है, बहुत बहुत विशाल सागर है, और इस भूमि इस पृथ्वी सिर्फ एक छोटा सा लोक है एक विशाल ब्रह्मांड में। कितना विशाल है ब्रह्मांड हम कल्पना नहीं कर सकते, परंतु वास्तव में इस ब्रह्मांड ये ब्रह्मांड तो केवल एक ब्रह्मांड है और असंख्य है। तो हम कितने छोटे हैं और हमारा जीवन आयु कितने दिन, 70, 80, 90 और उसके ज्यादा कम लोग रहते हैं। फिर भी करता हम इति मन्यते, मैं कितना बड़ा हूं हम ऐसे सोचते। इसलिए नम्रता होने चाहिए कि भगवान जो इस विशाल जगत के नाथ है मेरे से कितने महान है, मैं कितने छोटे हूं। तो फिर भी भगवान बहुत दयालु है और वे सदैव प्रस्तुत है मेरी सेवा ग्रहण करना, यदि मैं शुद्ध सेवा भावी हृदय से करता हूं। तो इस प्रकार नम्रता होने चाहिए, नम्रता से अहम कहना कोई दोष नहीं है, मैं कृष्ण का दास हूं वो सत्य अहंकार है, और मैं इस ब्रह्मांड को चलाता हूं। कुछ लोग ऐसे सोचते कि मैं भगवान हूं, पहाड़ के ऊपर ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं और सूर्योदय का समय उस सूर्य को देखते और सोचते कि मेरा आदेश से सूर्य उदय होते। ऐसे ही कुछ लोग हैं, कुछ लोग बेशरम बोलते कि मैं भगवान हूं। तो कर्ता हम नहीं, सेवक सेवक अहम कृष्ण के दास, ना हम विप्रो न च नरपति न ही नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपति नो वनस्तु यतिर्वा किंतु प्रोद्यम निखिल परमानंद पूर्णामृतब्द गोपी भारतुर पद कमल दास उदास अनुदास। चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाए कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, क्षत्रिय नहीं हूं, वैश्य नहीं हो, तुम शूद्र हो, शूद्र नहीं हो, मैं ब्रह्मचारी नहीं हूं, मैं गृहस्थ नहीं हूं, मैं वानप्रस्थ नहीं हूं, सन्यासी भी नहीं, तो क्या हो तुम, कौन कैसे? मैं भगवान कृष्ण निखिल परमानंद संपूर्ण परमानंद अमृत के मूर्ति, अमृत के सागर है, वे भगवान जो ब्रज गोपियां के भारत गोपीनाथ, मैं गोपीनाथ के सेवक हूं। चैतन्य महाप्रभु ऐसे क्या, नहीं मैं गोपीनाथ के सेवक नहीं, तो तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी के हस्त वानप्रस्थ सन्यासी नहीं हो तो, और गोपीनाथ कृष्ण के सेवक नहीं हो तो कौन हो? मैं गोपीनाथ कृष्ण के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक के ऐसे चैतन्य महाप्रभु हमको सिखा। तो इस प्रकार नित्य अहंकार को हटाना है और कि मैं वास्तव में भगवान कृष्ण के सेवक के सेवक के सेवक के सेवक, इस प्रकार अहम हूं, अहम हूं, परंतु मैं बहुत छोटे है। ये वैष्णव भावना है, वैष्णव सिद्धांत है, और ये सच है। सच है कि हम देह नहीं है, हम देही है, हम है ऐसे मैं हूं ऐसे सोचना पूर्ण बंद करना ऐसे नहीं, मैं हूं परंतु मैं कौन हूं? कृष्ण के दास के दास के दास के दास के दास, ऐसे समझना वैष्णव धर्म है, समझना और उसके अनुसार सेवा करना है। सिर्फ मैं सेवक हूं कहना तो वो पूरा वैष्णव धर्म, तो सेवा करना चाहिए। और कैसे करना है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। व्यवहारिक रूप में कैसे करना है? तो अम्बरीश महाराज सेवा के प्रतीक है, सबाई मन कृष्ण पदार विंदे वचांसी वैकुंठ गुणान वानने पदा पादो हरे मंदिर मार्ज याद नहीं है। अर्थ है कि अम्बरीश महाराज, तुम महाराज होते हुए भी महाराज तो सामान्यतः तो बड़ा अहंकारी हो सकते नहीं, जो महाराज है इनके बहुत सेवक थे, बड़ा राजा था, तो फिर भी अपनी इच्छा से तो हरि का मंदिर का अपने हाथों से मंदिर का सफाई काम किया, बहुत नम्र रूप से भगवान की सेवा की। तो ऐसे कृष्ण भगवान का मंदिर बनाना है, किसलिए? जिससे लोग अवसर मिलेंगे सेवा करना, कृष्ण की सेवा करना। कृष्ण सेवा कहने से हम करता, हम मैं करता हूं, इस अहंकार से मुक्त हो सकेंगे, नित्य अहंकार से हम मुक्त हो सकेंगे, और सत्य अहंकार से कृष्ण की सेवा करने से हम सत्य अहंकार से विभूषित हो सकते। मिथ्या अहंकार बड़ा कलंक है नहीं, अगर हम बोले वो अहंकार याद नहीं है, वो बड़ा दोष है। तो सत्य अहंकार जीव का भूषण है कि मैं कृष्ण के दास के दास, विनम्रता, विनम्र सेवा करना, वो सेवा भाव भक्ति बहुत है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, जो भी बात आप पूछना हो। सामान्य प्रश्न है, आत्मा करने वाले है कि नहीं। असंगो ही आयाम पुरुष, आत्मा का वास्तविक संपर्क नहीं है इस भौतिक प्रकृति से, परंतु अहंकार से सोचते मैं इस प्रकृति के हूं। तो एक उदाहरण है कि पिशाची पायले जैन मत्ति छन्न हो मायाग्रस्त जीव हो सही भाव उदय। तो एक भूतग्रस्त व्यक्ति तो पहले उसका व्यवहार तो साधारण था, भूतग्रस्त होने के कारण अपना माता पिता को आक्रमण करते, तो कौन करते? भूत करते। उसका पूरा चित भूतग्रस्त होने के कारण जो स्वयं मैं कौन हूं वो भूल गए हैं। तो इस प्रकार की मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का दास है, वो पूरा हम पूरे भूलते हैं। और माया से हम छा लेते, तो हमारी बुद्धि में इतनी सी बुद्धि स्वतंत्रता है कि हम माया का प्रभाव ग्रहण करेंगे अथवा हम कृष्ण दास्यता ग्रहण करेंगे। और यदि हम चुना करते हैं माया नौफर होया, माया के दास होना, तो हम मायाग्रस्त होते। और वास्तव में हम नहीं करते हैं, परंतु वो माया, वो मतलब आत्मा नहीं करते हैं, परंतु माया का प्रभाव इतना शक्तिमान है, बलवान है कि हमारा पूरा सोच ऐसे है कि मैं ईश्वरीय हूं, मैं कर्ता हूं। वास्तव में हम उस इस मायिक शक्ति से पूरा पृथक है, परंतु माया का प्रभाव इतना ज्यादा है कि हम पूरी तरह सोचते कि ईश्वरीय मैं हूं, मैं कर्ता हूं, परंतु उससे वास्तव में हमारा कोई वास्तविक संबंध नहीं है। दूसरा उदाहरण है तो स्वप्न में सब कुछ जो हम करते हैं, तो स्वप्न का समय में हम उससे पूरा अपना परिचय करते। यदि स्वप्न में हम देखते हैं कि एक आदमी आते मुझको मारने के लिए, हम भय लगते, और वो भय तो वास्तविक भय हम महसूस करते। और उठने का समय, जागने का समय हम समझते वो तो कुछ नहीं था, वो खाली कल्पना थी। तो इस लेकिन स्वप्न में जैसे सब कुछ सच था, हम ऐसे अनुभव करते। तो इस प्रकार इस पूरी भौतिक परिस्थिति उस प्रकार है, हम स्वप्न को स्वप्न बोलते हैं क्योंकि वो बहुत कम समय में होते, लेकिन हम जानते हैं वो सच नहीं है। और हम इस जीवन को सच मानते हैं क्योंकि लंबा समय होता है, लेकिन वास्तव में तो लंबा नहीं है, क्योंकि पूरी जिंदगी तो एक क्षण है, इसलिए क्षणिक बहुत है। फिर भी इस परिस्थिति में हम मानव जीवन में हम भगवान की दया से वो अंतरंग शक्ति से संपर्कित हो सकते, और हम इस स्वप्न जैसे भौतिक स्थिति से मुक्त हो सकते। और वो उदाहरण है जो हम करते हैं इस जीवन में, उसके अनुसार हम दूसरा जन्म मिलते हैं। जो यदि हम सात्विक कार्य करते उद्वंग छन्ति सत्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजस, तो इस जीवन का काम के अनुसार हम अगला जन्म मिलते हैं। तो फिर भी सब कुछ स्वप्न जैसे, मतलब वास्तविकता तो नहीं है। समझना कठिन, क्योंकि अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मान्यते। यदि मैं नहीं करूंगा, लेकिन यदि मैं आपको छापा मारूंगा, मैं नहीं करूंगा तो आपको दर्द लगन दर्द लगेंगे नहीं, और वो सच है नहीं, सच है, लेकिन सच नहीं है, क्योंकि वो उसका आत्मा का दर्द नहीं होते, शारीरिक है। और जो धीर है, धीर स्थात्र न मोह्यति, जन्म मृत्यु वो सभी अवस्था में उदासीन रहते, देखते हैं वो जैसे दूर से देखते कि ईश्वरीय का जन्म मृत्यु लाभ हानि ये सब होते हैं, लेकिन मैं ईश्वरीय नहीं हूं, और इस प्रकार उदासीन रहते हैं। तो स्वप्न में जैसे दर्द लगते हैं या सुख मिलते दैहिक सुख, तो सुख के दुख सुख दुख में समभाव रहते, क्योंकि जानते हैं कि ये सब जो चलते हैं वो केवल प्रकृति के अलग अलग अभिव्यक्ति है, उससे मुझे कुछ संपर्क नहीं है। तो इस प्रकार सुख दुख में, लाभ हानि में, स्वास्थ्य अस्वास्थ्य में हमें समभाव होना चाहिए। न प्रश्रिष्यत प्रियं प्राप्य, जब हम कुछ मिलते जिससे सामान्य लोग सुखी होते, यदि हम खबर मिलते कि लॉटरी प्राइज मिल गया 1 करोड़ रुपये, एक्चुअली भक्तों तो लॉटरी नहीं करते, तो यदि हम अचानक एक लोग बोलते कि तुम 1 करोड़ रुपये मिल गया है, या यदि कोई हमको बोलते कि तुम्हारा 1 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया है, ठीक है जैसे भी हो, सुखे दुखे समय कृतवा लाभा लाभा जयो जयो, क्योंकि आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य हम जानते हैं कि पूर्वकृत कर्म फल से कभी कभी लोग लाभ मिलते, कभी कभी नुकसान मिलते, लेकिन मैं ये सबों से पृथक हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इसको आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। शरीर एक दर्द, स्वप्न जैसे है हमें ऐसे को देखना चाहिए। जब हम पूरी तरह समझते हैं कि ये स्वप्न जैसे है, तब हमारा काम करने से फल नहीं होगा, हम मुक्त होंगे। जब तक हम सोचते कि मैं जैसे एक स्वप्न में हम काम अलग अलग काम करते हैं, तो जब तक हम उसमें पूरा इन्वॉल्व है तो स्वप्न चलेगा, और यदि स्वप्न के बीच में हम सोचते कि ये स्वप्न है कुछ नहीं हो रहा है, हम स्वप्न में शेर देखते हैं, हमको आक्रमण करने के शेर आते हैं, हमको खाने के वो बहुत भयभीत होते, लेकिन यदि हम स्वप्न के बीच में समझते हैं कि और वो शेर आ इसलिए हम भाग जाते हैं, यदि स्वप्न के बीच में वो ज्ञान आता है कि एक्चुअली ये खाली स्वप्न है, तो फिर स्वप्न क्या बोलते भंग जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिर हम जागृत होते हैं। तो इस प्रकार इस भौतिक संसार में जब तक हम ये सभी कार्यों से नियुक्त रहते हैं, तब तक संसार चलेगा, और जब भी हम सोचते कि वास्तव में मेरा कुछ संपर्क नहीं है ये सबों के साथ, तब हम मुक्त होते हैं, स्वप्न से मुक्त होते हैं। फिर भी जब तक हम संसार में है हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, परंतु इसी बुद्धि से कि मैं कृष्ण का दास हूं और ये पूर्वकृत कर्म फल के अनुसार, प्रारब्ध कर्म के अनुसार ऐसे ऐश्वर्य मिले और ऐश्वर्य उसका मरण का समय तक चलेगा, परंतु मैं इससे अलग हूं, ऐसे व्यक्ति जीवन मुक्त कहते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर इहादस्य हरेदस्य कामना मनसा गिरा निखिलस्य अप्यवास्तासु जीवन मुक्त से उच्यते। यदि कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार में उपस्थित होते हुए भी यह इस भौतिक संसार में वो व्यक्ति जो पूरी तरह स्वीकार करते है कि मैं हरि का दास हूं और हरि की सेवा करते, और वचनों से यस्य हरे जैसे कर्म से मन से और वचन से केवल हरि की सेवा करते हैं तो वो सभी प्रकार से मुक्त है इस जीवन में. मतलब स्वप्न जैसे अवस्था में उपस्थित होते हुए भी उस स्वप्न से उदासीन है, अलग है ऐसे. शायद समझना मुश्किल है क्योंकि अनुभूति होती है कि मैं ईश्वर हूं, इसलिए हम बार बार श्रवण करना चाहिए कि हम ईश्वर नहीं है. ईश्वर क्या है? मॉडर्न साइंस से हम समझते हैं कि ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब एलिमेंट्स है शरीर गठित है. लेकिन मैं केमिकल्स नहीं हूं. आप क्या केमिकल्स है? मिस्टर 90% हाइड्रोजन वाला. हाइड्रोजन ऑक्सीजन. मैं केमिकल्स नहीं हूं. मैं केमिकल्स से अलग हूं. मैं आत्मा हूं. ये भी केमिकल्स है लेकिन इसमें जीवन नहीं है. जीवन कैसे होते? ये खाली केमिकल्स है. शरीर भी खाली केमिकल्स है. इस केमिकल व्यवस्था जो शरीर मानव शरीर बोलते इसमें जीव है, इसलिए जीवन है. और जब तक जीव रहेगा तब तक जीवन रहे. और जब जीव चला जाएगा तब जीवन समाप्त हो जाते है, उसको मृत्यु बोलते है. लेकिन जो जीवित है, जीव का जन्म और मरण कभी भी नहीं होते. तो समझ बार बार सुनना चाहिए, कम से कम थियोरेटिकली समझने के लिए. और धीरे धीरे साक्षात का भी आएगा कि मैं ईश्वरीय नहीं हूं. दैवी ही ऐसा गुणमायी मम माया दुरते. माया का प्रभाव बहुत ज्यादा है. इसलिए हम इस भौतिक जगत को पूरा सत्य मानते हैं. और यदि हम इस भौतिक जगत को पूरा असत्य मानते हैं, वो भी एक दूसरा भूत असत्यम अप्रतिष्ठम थे जगत आहुर निश्र. एक दृष्टिकोण से इस भौतिक जगत सत्य है. जैसे स्वप्न में सब कुछ जो हम अनुभव करते हैं वो सही नहीं है, लेकिन एक विचार से सही है क्योंकि यदि वो स्वप्न का पूरा अस्तित्व नहीं होता तो स्वप्न शब्द का कोई अर्थ नहीं होता. तो स्वप्न होते हैं लेकिन उसमें मिथ्या क्या है? मिथ्या है कि हम उस स्वप्न में वो परिस्थिति जो होते हैं उससे हम जिससे हम उसमें है जिससे वो स्वप्न में सब कुछ जो होते हैं वो सही है ऐसे सोचना मिथ्या विचार है कि सब कुछ जो हम देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं स्वप्न में सही है वो विचार मिथ्या है. परंतु कि स्वप्न जैसे वस्तु है उसको स्वीकार करना चाहिए। तो इस प्रकार इस भौतिक संसार में सब पूरा मिथ्या नहीं है, है लेकिन कि मैं इस भौतिक संसार में हूं और मेरा वास्तविक संबंध है इस भौतिक संसार के साथ, वो विचार मिथ्या है। तो ये सब विषय समझना चाहिए। भगवद गीता यथारूप और श्रीमद् भागवत का बार बार पाठ करने से, चर्चा करने से समझना कठिन नहीं है कि मैं देह नहीं हूं, देही हूं, परंतु साक्षात का तो भक्ति में प्रगति होने से साक्षात का आता है कि मैं कृष्ण का दास हूं, शरीर नहीं हूं। ठीक है, अभी हम समाप्त करेंगे।